gondolok, hosszú évek után. Mit vettél el és mit tettél hozzám? Nem tudom, hogy szembenézni mire elég, de emberként lépek most eléd. Nekem beszakadt a föld és leszakadt az ég, amire vágytam, az már nincsen rég. Túlélem-e majd, kérdezem a válaszok Istenét, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, fény kell nekem éjjel, amikor harcolok a sötéttel, jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen szó. Visszafordulni nincsen már idő, újra kezdeni nincsen elég erő. Folytatni kell, engem is vigyen el az út, elengedtem az összes háborút. Keresem, a keresem, a keresem az át, meg átérzett pillanatok igazát. Ja Istenem, ugye megkapom a továbbhaladás jogát. Egyetlen szó. Van, amikor az is elég, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, kell nekem éjjel, amikor harcolok a sötéttel, jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen. Sötét.